صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلی نے اپنا منہ ایک برتن میں ڈال دیا ہے اور بلی کا منہ اس میں پھنس گیا ہے اور نکل بھی نہیں رہا. ظاہر سی بات ہے اس جانور کو سانس لینے میں دشواری ہوگی اور نظر نہ آنے کی وجہ سے کسی حادثے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی نے اس کو اس مصیبت سے آزاد کرایا تو کیا یہ جانور پر رحم کرنا کہلائے گا اور ایسا کرنے والا ثواب کا حقدار ہے؟ سمجھ نہیں پڑی کس چیز میں پھنسا ہوا تھا. برتن میں پھنسا, گلاس کے اندر پھنس گیا تھا اس کے. بلی کا بچہ, بلی کا منہ پھنسا ہوا, بلی کا منہ جو ہے وہ اس نے گلاس میں پھنس گیا ڈال لیا تھا, پھنس گیا تھا اس کا منہ. ہاں بےچارا وہ دودھ یا پانی پینے کے لیے منہ ڈالے ہوئے اس نے. ظاہر کہ یہ تو ثواب کا کام ہے. اس طرح جانور اگر اذیت میں ہو, تکلیف میں ہو, تو اس کو اس سے نکالنا چاہیے, یہ ثواب کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین ہٹیاں بالا کشمیر چناسی کابینہ میں اوبی بین کے ذریعے جمع ہونے والے عاشقان رسول ترنڈا محمد پنا ضلع بہاول پور پاک خورشیدی کابینہ میں اوبی وین کے ذریعے موجود عاشقان رسول اسی طرح مختلف مقامات سردار آباد اسلام آباد میں اجتماعی طور پر جمع ہونے والے عاشقان رسول ہیں. اپنے ہم گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. وہ جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اور اگر آپ کسی سلسلے سے پہلے سے ہی داخل ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے پیر صاحب ہی مرید رہیں گے ان شاء اللہ. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالیشان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے رمضان مبارک کا یہ نیا کارڈ جاری کر دیا. اس کے یہ نیا کارڈ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے. اس کے ایک طرف ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ عز و جل سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. اس مہینے کے بعد میں کمپوزنگ میں لے گیا اور دوسری طرف لکھا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے رمضان میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ہے نیکی کی دعوت دونوں طرف. اس میں تو نیکی کی دعوت دینے کی نیت سے اگر آپ اس کو لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. پھر اس میں اوپر اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کی بھی برکت ہے. تعویذ کا بھی ایک طرح سے کام دے گا. درود پاک لکھا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا ہے. بہت کچھ ہے اس میں. اس کو جس سے ہو سکے وہ ضرور اپنے سینے پر سجا کر رکھیں. رمضان شریف کی اس سے دل میں انشاءاللہ پڑھنے والوں کی عظمت پیدا ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہدیہ 5 روپیہ. اس کارڈ کا ہدیہ صرف 5 روپیہ. زیادہ تعداد میں لے کر تقسیم کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ عزوجل. یہاں عالمی مدنی مرکز میں تو ہر ایک کو لگا لینا چاہیے. فیضان مدینہ میں جو موتقف ہے ملاقات والے بھی آ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا بھی. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ سفر. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادیاں تھیں. چلیے چار کے نام آپ لوگ بتا دیں. میری برادری سے باری 50 سے اوپر, 50 سے اوپر کے اسلام بھائی. پچاس سے اوپر اسلام بھائی جی جواب دینا چاہیں. ہاتھ اٹھائیں گے جو 50 سال سے اوپر کے اسلام بھائی. تھوڑی عمر کم کرنی پڑے گی بابا. چلو عوام کو بھی شامل کر لیتے. دینی طلبہ نہیں ہے, دینی طلبہ کا بعد میں سوال کروں. دینی طلبہ کے علاوہ انشاءاللہ کسی بھی عاشقان رسول کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہوں, پڑھتے ہوں, درس نظامی کیے ہوں, ان کی باری بات میں آئی انشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام محمد آصف ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلثوم, زینب, فاطمہ, رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کلثوم تو نام نہیں ہے, یہ ایک اور اسلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یاسر رضا قادری اتاری ضیاء کور سے تشریف لائے ایک ماہ اعتکاف کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں چار تھی, حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت میمونہ اور حضرت مکتوم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے ماشاءاللہ. یہ تو 50 سے اوپر کے معلوم ہو رہے ہیں. جی جی, ہمارے بزرگ عمر بھی بتا دیتے. 56 سال. 56, ماشاء اللہ, مرحبا. ہمارے ان بزرگ کو انشاءاللہ مدنی سوٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بھی بتائیے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ اور والد محترم کے مبارک نام کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ عوام سے لے لیتے نا. پہلا بتا آپ, آئے دیکھ لے سوچ کے بتانا. جی جی, والدہ اور والد صاحبان کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی اتاری, باب المدینہ, کراچی. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والد, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ ماجدہ. جواب درست ہے ماشاء اللہ. امام شریف سجانے کی بھی نیت کا اعلان ہو جاتا تو کیا بات تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں شکیل احمد بات کر رہا ہوں, مبارکپور ضلع بہاولپور سے. میرا یہ سوال ہے کہ کالا جادو کرنے والا کیا مسلمان رہتا ہے؟ کالا جادو میں اکثر, کالا جادو میں اگر کفریہ کلمات اور منتر, اس طرح کے کفریہ استعمال کرے, یا معاذ اللہ معبودان باطل کی عبادت کرے، نہ اللہ کے سوا دوسروں کی بتوں وغیرہ کی عبادت کرے یعنی پوجا کرے، تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، یعنی مسلمان نہیں رہے گا. اور اگر کفریہ کلمات اور کفریہ منتر نہ پڑھے، نہ کفریہ افعال یعنی بت کو سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا، یہ نہ ہو، ہے نا، تو اب کافر تو نہیں ہوگا. البتہ کسی کو تکلیف پہنچانے یا حرام مقصد سے ایسا جادو کرنا بھی حرام ہے. بعضوں کا جادو کروانے والے کو بھی جادوگر کہہ دیتے ہیں، اس صورت میں احکام جادوگر پر لاگو ہوں گے. اتلا یہ کہ کفریہ اقوال و افعال پر جادو کروانے والا بھی راضی ہو. یعنی جادوگر نے کفریہ منتر پڑھے مثلا، کفریات کیے، اور جس نے جادو کروایا وہ بھی اس سے اتفاق کرتا ہے، راضی ہے، تب تو یہ جس نے جادو کروایا یہ بھی اسی طرح کافر ہو جائے گا. اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ کفریات بکر آئی ہے جو جادوگر ہو، اور اس میں ویسے جیسے لوگ جادو کرواتے ہیں پیسے دے کر، تو اب اس پر کفر نہیں ہوگا. لیکن دوسروں کو ایزا دینے کے لیے جو کرواتے ہیں، گھر اجاڑنے کے لیے، میاں بیوی میں جدائی کروانے کے لیے، تو اس طرح کے یہ گناہگار ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں، ان کو توبہ کرنا لازم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے، کیا نیک لوگوں کے تبرکات سے وسیلے کا قرآن کریم میں ثبوت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اللہ اللہ، تابوت سکینہ. جی ہاں، تابوت سکینہ کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے، اور پھر حضرت یوسف علی نبینا کا واقعہ جو ہے اس میں بھی ہے، جیسے کہ پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 93 اذهبوا بقمیص هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. ترجمہ کنز الایمان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. اذهبوا بقمیص هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. ترجمہ کنز الایمان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. دراصل یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کافی روئے تھے اور روتے رہتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کی نگاہیں بہت کمزور ہو گئی تھی، نابینا وہ کثرت کی وجہ سے کہ بہت کمزور ہو گئی تھی، تو نابینا مشہور ہوا، لیکن نابینا نہیں ہوئے تھے، آنکھیں کمزور ہو گئی تھی. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے نا کہ وہ بھی آنکھیں کمزور تھیں، ان کے بارے میں بھی نابینا کا لکھتے ہیں تو اللہ بہتر. ہاں، حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کافی کمزور ہو گئی تھی، نظر کمزور ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنا کرتا پیش کیا حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ یہ کرتا میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھیں جو ہیں یہ کھل جائیں گی، یہ روشنی جو کم ہو گئی ہے یہ واپس پلٹ آئے گی. تو اس سے تو کئی باتیں ثابت ہو رہی ہیں، نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی، ان کے والد صاحب بھی نبی ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے خود اپنا کرتا, جو نبی ہے نبی تو شریعت کے خلاف تو کرتا ہی نہیں ہے, اپنا کرتا دیا, تو اس کا مطلب یہ کوئی اپنا تبرک از خود دے اس پر بھی تنقید نہ کی جائے, اگر وہ اچھی نیت سے دیتا ہے تو دینا جائز ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے, تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ تبرکہ سے فائدہ ہوتا ہے, ورنہ فائدہ نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کیسے فرماتے کہ ان کی نظر واپس آ جائے گی؟ تو یہ تو قرآن کی آیت ہے, اب اس پر تو ظاہر کہ وہ مسلمان تو آنکھیں بند کر کے کہے گا آمننا و صدقنا, میں ایمان لایا, میں نے تصدیق کی, اس کو سچا جانا. تابوت سکینہ کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے. تو بہرحال یہ کہ تبرکات سے تو فائدہ ہوتا ہے, اور یعنی یہ ایک فطری امر ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو مطلب, دیکھو نا آپ نے مسجدوں کے باہر دیکھا ہوگا کہ وہ پانی کا گلاس نماز کے بعد لوگ لے کر کھڑے ہوتے ہیں, بچے کھڑے ہوتے ہیں دم کروانے کے لیے, میں نے تو بہت دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا دم کروانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رسول کا نام لے کر یا یہ نماز پڑھ کے نکلیں, تو یہ نماز پڑھ کے نکلے تو ذرا اچھا اچھا پڑھ کے نکلیں, اللہ رسول کا ذکر کر کے نکلیں تو اس کو دم کرواتے ہیں, اب یہ پانی بن گیا تبرک, ان مانوں کا برکت والا تبرک مانے با برکت, برکت والا, یہ مریض کو پلاتے ہیں. سبز گنبد شریف کا سبز رنگ حاصل کر کے لوگ اس کو تبرکن بانٹتے ہیں, تو خلاف کعبہ کے دھاگے تو ہمارے بھی دیے جاتے ہیں, لوگ شوق سے لے جاتے ہیں تبرکن. آب زمزم عام طور پہ ہر حاجی تقسیم کرتا ہے, ہے تو پانی ہے, تو یہ پانی ہے اس کے باوجود یہ تقسیم کیا جاتا ہے, کیوں؟ یہ ہزاروں سال پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک کی رگڑ سے یہ جاری ہوا تھا آب زمزم, جو آج تک تبرکن تقسیم ہو رہا ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ٹھوکر سے وہ چشمہ جاری ہوا تھا آب زمزم. تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے پر مبارک مارنے سے چشمہ جاری ہوا, یہ بھی قول ہے, اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ٹھوکر یعنی قدم مبارک, اب چھوٹے چھوٹے وہ حقیقی مدینہ تو اس وقت مشہور نہیں تھا, جو بھی تھے اللہ کے نبی تھے, معصوم تھے, ویسے بچے کو معصوم بولتے ہیں یہ اصطلاح تو مناسب نہیں ہے, لیکن نبی واقعی معصوم, یہ معصوم تھے, تو ان کی ٹھوکر ان کے پاؤں بھر کی ایڑی پیاس کی وجہ سے یہ ایڑیاں جس طرح بچہ رگڑتا ایڑیاں, ایڑی کی رگڑ جہاں رگڑ کھا رہی تھی ایڑی وہاں سے پانی پھوٹنے لگا. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہاں تو پانی بہ رہا ہے, تو دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے ٹھوکر کی جگہ سے نکل رہا ہے پانی, تو انہوں نے پانی کو کچھ مٹی وغیرہ ڈالی اور وہ عبرانی زبان میں فرمایا زم زم, رک رک, ٹھہر ٹھہر, یا ہم لوگ بولتے اسٹاپ, تو زم زم مانے اسٹاپ, ٹھیک ہے نا, تو ان کے منہ سے نکلا زم زم, ٹھہر ٹھہر, پانی ٹھہر گیا. تو یہ پانی جو ہے یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت شامل ہو گئی نا, کہ ان کے منہ سے زم زم نکلا یہ رک گیا. اور پھر یہ کہ زمزم لفظ زمزم یہ عبرانی زبان ہے نا, زمزم غالباً, تو یہ اردو نہیں ہے انگلش نہیں ہے, لیکن دنیا جہان کی ساری زبانوں میں اس کو زمزم ہی بولتے ہیں. اگر اس پانی کو زمزم نہیں بولیں گے کوئی سمجھے گا نہیں کہ یہ کیا ہے. ان کی اللہ کی مقبول بندی کی زبان سے نکلا, اللہ نے ان الفاظ کو ایسی مقبولیت بخشی, اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے, زمزم تو کہنا ہی پڑے گا اس کو. کچھ اور اگر کوئی ہوشیاری کرے گا تو کوئی اس وہ پانی وہ بطور تبرک نہیں پیے گا. تو یہ پانی ایسا تبرک ہے, اور شاید میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ایسا ہو جس نے آب زمزم نہ پیا ہو. آپ میں سے کسی نے نہ پیا ہو پانی زمزم؟ کبھی بھی نہیں پیا آب زمزم. ایک قطرہ بھی کبھی آپ نے نہیں پیا ایسا ہے کوئی؟ ہے اکا دکا. پیا انہوں نے بھی ہوگا, ان کو پتہ نہیں ہوگا. دراصل شاید یہ سمجھو گے کہ مکہ شریف میں جا کر پینا, وہ حدیے میں حجی لوگ لاتے ہیں پلاتے ہیں. اچھا جنہوں نے ہاتھ اٹھا نہیں پیا اکا دکا ہوں گے, اگر ملے گا تو پیئیں گے. اس کا مطلب سب کے سب 100% آب زمزم کو تبرک بولتے ہیں. اور اس تبرک کے بارے میں تو حدیث پاک واضح ہے کہ جس مقصد کے لیے پیئے وہ مقصد پورا ہوگا. اب اب بھی اگر تبرکات کے دلائل کسی کو چاہیے تو اب یہ عقل مند کے لیے تو یہ کافی ہے. باقی جس میں نہیں ہے سمجھ اس کو تو ذرا کتنے بھی دلائل دو تو اگر دیوار سے سر مارے سر اپنا ہی پھٹے گا. باقی کوئی مسلمان اہل ایمان تبرکات کا انکار کر ہی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, تو ایسا سوچا بھی نہیں کرو. کہ تبرکات یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, انسانی فطرت میں داخل ہیں. ماں باپ کی جو مطلب ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بندہ سنبھال لے گا, میرے باپ کی نشانی ہے. کرکٹر کا بیٹ سنبھال کے رکھتے ہیں, یہ نشانی ہے. تو یہ چلو یہ نشانی ہے, فطرت تو ہے نا, نشانی سے اینٹک لوگ رکھتے ہیں. تو یعنی پرانی چیزیں مون جو ڈیرو اور کیا کیا, یہ تو مشہور جگہ ہیں. تو یہ ایک فطرت ہے. تو اسی طرح بزرگوں کی نسبت والی چیزیں لوگ یہ دیکھے اس کو عقیدت سے سنبھالتے ہیں, ان کو ملے تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, اس سے برکت حاصل کرتے ہیں, اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں, اس سے بہت ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں, بہت سارے مشکلات حل ہوتی ہیں تبرکات سے. اس کی حکایات سے, اس کی روایات سے احادیث مبارکہ میں ملیں گی, حکایات بزرگوں کی کتابوں میں ملیں گی, اور بہت ساری حکایت ہے. تابوت سکینہ کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے, جس سے لشکروں کو فتح ہوتی تھی. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی محمد. کیا میرے سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا وہ ہے نا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ان کو میری قمیض دے دیں تو اس سے جو ان کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی, یا منہ پر ڈال, ہاں منہ پر ڈال دیں, تو کیا یہاں یہ کہہ سکتے ان کو علم غیب بھی تھا یوسف علیہ السلام کو؟ ظاہر نبی کا معنی ہی علم غیب کی, علم غیب کی خبر دینے والا, غیب کی خبر دینے والا ہے نا. نبی کے معنی لفظی معنی غیب کی خبر دینے والا, تو نبی دیتا ہی غیب کی خبر ہے, ورنہ اللہ تعالی غیب الغیب ہے. کس نے خبر دی بھائی؟ آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, نبی نے تو خبر دی. آمنا صدقنا, ہم نے مانا اللہ ہے. اور یقیناً ہے اس وقت رات ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو, رات ہونے نہ ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے اپنے میرے کو تو ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ ہے. کس کے بتائے سے مانا؟ نبی کے بتائے سے مانا, کیونکہ پتا کہ نبی غیب کی خبر دیتا ہے, اور نبی صرف وہی خبر دیتا ہے جو سچی ہوتی ہے. یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جملے میں عرض کر رہا ہوں, اس کو بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ شیطان آپ کو کبھی بھی بہکا نہ سکے کہ بھاگ ادھر سے, تیری جگہ کافروں کے پاس ہے, ہم لوگ تو مسلمان ہیں, ہمارے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, ہم اللہ رسول کے ماننے والے. الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عابد اتاری کوٹکی سے. پیارے بابا جان, الحمدللہ رب العالمین, مجھے دو بیٹے ہیں, چھوٹے بیٹے کا نام میں نے زمزم رضا اتاری رکھا ہے. پاپا میرے گھر والے اور میرے سسرال والے یہ کہتے ہیں کہ زمزم کے معنی ہے رک جانا, تو بڑے ہو کر جو ہے نا اس کے کام مانا رک جائیں گے, تو کیا یہ نام رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ پاپا میں نے مرحوم زمزم بھائی کی نسبت سے اپنے بچے کا نام زمزم رضا رکھا تھا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدینہ منیرہ ہاجرہ بول رہی ہوں, بابل مدینہ کراچی سے. پیارے مرشد آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ مبارک ہو. خیر مبارک. مدنی منی حاجرہ بھائی بنت مفتی حسان مبارکباد دے دیجیے. میں مدنی منی نیما بول رہی ہوں بابن مدینہ کراچی سے. پیارے مرشد آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ مبارک ہو. سبحان اللہ جاری رہے گا ساری رہے گا انشاءاللہ. یہ زمزم کے معنی رک رک ہے نا, ٹھہر ٹھہر, تو اس کا مائنس معنی کیوں لیتے, پلس معنی نہیں لے سکتے کہ یہ برائی سے رکے گا انشاءاللہ, یہ گناہوں سے رکے گا, ان نمازیں ترک کرنے سے رکے گا, روزے ترک کرنے سے رکے گا, اور انشاءاللہ جہنم میں جانے سے بھی رکے گا. یہ کہے کو بولتے ہو کہ یہ دنیا بھی ترقی سے رکے گا, دنیا بھی مصیبتوں سے رکے گا, یہ بھی تو مانا لیے جا سکتے ہیں کہ زمزم رکا تو آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, زمزم چلا جاتا تو پھر اس کا نام زمزم ہی نہ ہوتا. تو ہمیشہ مطلب اچھے پہلو لے لینے چاہیے, رخاما کا اس نام پر تنقید نہیں کرے, زمزم نام رکھنا چاہیے, اچھا نام ہے. اب جب نسبت قائم ہو جائے تو پھر اس کے معنی کی طرف سے زیادہ نسبت کی طرف توجہ کی جاتی ہے. نام رکھا ہی نسبت سے, خود کہا کہ میں نے حاجی زمزم رضا کے نام سے نام رکھا ان کا, ماشاء اللہ. تو ذرا نسبت ہو پھر وہ معنی کی طرف توجہ نہ بھی ہو تو چلے, نسبت کی اصل تو برکت ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. دو سوال. میرا نام محمد عمران رضا تاری ہے, صوبہ میرا سیکورٹی ہے. جس دوران ہم ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اس دوران آنے جانے والے لوگوں کو سلام کرنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اوراد اور وظائف پڑھ سکتے ہیں, نعت شریف پڑھ سکتے ہیں, کلمہ شریف ورد وغیرہ کر سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ پلیز میری رہنمائی فرمائیں. میرا نام نعمان قادری ہے, میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میں سیکورٹی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں, کہ اگر نماز کے دوران کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو نماز توڑنا میرے لیے کیسا ہے؟ اسلام میں اس کے لیے کچھ ہے تو آپ بتا دیں برائے مہربانی. سلام کرتے ہیں ان کو؟ اچھا یہ سلام کرتے ہیں, ہاں تو السلام علیکم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اسی طرح اوراد پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے, جبکہ وہ جو آپ کا کام ہے اس میں کوئی اس وجہ سے وہ ہاتھ وغیرہ سست نہ پڑتے ہوں اور توجہ نہ بٹتی ہو. کام میں اگر اپنے پورا پورا کام لیتے ہیں جو آپ کو مطلب اجارہ ہوا ہے جس کا, تو پھر اگر یہ پڑھتے بھی ہیں ساتھ میں تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب نماز پڑھ رہے ہیں اور ایمرجنسی ہوئی, ایمرجنسی سے مراد کیا؟ اب مثال کے طور پر بہار شریعت میں یہ مثال دی ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کنواں ہے قریب میں, اور کوئی نابینا شخص اس کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے, اس کو پتا نہیں ہے کنواں ہے اور قریب ہے کہ اس میں گر جائے گا, تو اب تو لازم ہے اور کوئی جب کہ بچانے والا نہیں ہے, تو اس نماز پڑھنے والے پر کمپلسری ہے, اور سیکورٹی کا ہو یا نہ ہو اس پر لازم ہے کہ نماز توڑے اور اس نابینا شخص کی جان بچائے. اسی طرح اپنی یا کسی کی کوئی چیز چوری کی جا رہی ہے, جیسے چپل اٹھا کر کوئی چور لے جا رہے, یہ پتا ہو کہ یہ چوری ہو رہی ہے چیز اپنی یا کسی کی اور کی, تو اب نماز پڑھنے والا دیکھ رہا کہ یہ چوری ہو رہی ہے, کوئی چور لے جائے گا اس کو, اور اس کا تو وہ چار ساڑھے چار نہیں لکھے تھے اب تو تین درہم, شاید ایک درہم اور اس وقت ساڑھے چار آنے کا وہ جزیہ جو تھا اس میں پاکستانی جزیہ ساڑھے چار آنے شاید بہار شریعت میں یا ایک درہم, تو وہ چلو ایک درہم, مجھے بھی خیال ایک درہم کا ہے, ایک درہم یا اس سے زیادہ کی چیز ہے, جوتے تو ایک درہم یا اس سے زیادہ کے ہی ہوتے ہیں, تو یہ چور لے کے چلا جائے گا, تو اس میں بھی ضرورتاً کہ اس کو بچانا ہے تو نماز توڑ کر وہ چیز بچائے گا. اسی طرح دودھ ابل رہا ہے چولہے پہ چڑھا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے, اب اگر وہ نماز پوری, وہ دودھ ابل رہا ہے, اب اگر نماز پوری کرنے تک تو ایک درہم سے زیادہ ابل جائے گا, ایک درہم کی رقم سے زیادہ کا دودھ ابل کر ضائع ہو جائے گا. تو اب یہ کہ اس کو بھی بچانے کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے کہ دودھ کو بچائے. تو اب یہ کہ ایمرجنسی میں تو کوئی جیسے کہ کوئی دہشت گرد گھس گیا لے کر سامان, اور ابھی یہ ٹھاٹا کر کے بندے گرا دے گا, تب تو اس کو مطلب یہ کہ ہر ایک, یہ تو ہر مسلمان کے لیے کہ جو اس کو روکنے پر قادر ہے اس کو روکے. اب صرف حفاظت امور کا جو اجارے والا ہے اسی کا کام نہیں ہے, ہر ایک دوسرے کی جان بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مریم زہرا اتاریہ ہے, یہ مرکز لوریہ لاہور عوام کام سے بات کر رہی ہوں. مدنی چینل کے آج سال بہت مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد حامد اتاری بابر مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کو منی چینل کی آج بھی سالگرہ مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک. پیارے باپا جان, ایسا دن بھی آئے تاکہ میں مدینے میں بیٹھ کر منی چینل دیکھوں. آپ دعا کیجیے. پیارے باپا جان, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں یا الہی تو مدینے میں کبھی بندہ دکھا, مدتوں کے دل میں یہ اطار کے ارمان ہے. ماشاء اللہ, سوال بھی کیا کچھ؟ اچھا, اللہ آپ کو بھی مدینہ دکھائے امی ابو کے ساتھ, اللہ مجھے بھی مدینہ دکھائے. میرا اچھا, وہ چیز کا نقصان یا وہ جو اس کے تعلق سے جو عرض کیا اس کا ایک جزئیہ بھی سن لیجئے. بہار شریعت جلد اول صفحہ 637, مسئلہ نمبر 82, سانپ وغیرہ کے مارنے کے لیے جبکہ ایزا کا اندیشہ صحیح ہو یا کوئی جانور بھاگ گیا اس کے پکڑنے کے لیے, یا بکریوں پر بھیڑیے کے حملے یا بکریوں پر بھیڑیے کے حملہ کرنے کے خوف سے نماز توڑ دینا جائز ہے. یوں ہی اپنے یا پرائے ایک درہم کے نقصان کا خوف ہو, مثلا دودھ ابل جائے گا یا گوشت ترکاری روٹی وغیرہ جل جانے کا خوف ہو, یا ایک درہم کی کوئی چیز چور اچکا لے بھاگا, ان صورتوں میں نماز توڑ دینے کی اجازت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. اچھا, درہم تو وہ چاندی کا کہ اب رقم تو بہت بنے گی یار, 600-700 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام فیروز اتاریہ, میں سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. یہ عرض ہے کہ مدنی چینل کے 8 سال ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو. مدنی چینل کی بدولت میں مدرسہ المدینہ میں حفظ کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں حافظ بن جاؤں. اللہ آپ کو حافظ قرآن با عمل بنائے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور یہ ارشاد فرما دے کہ اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر چکا ہے پھر بھی لوگ اسے جو اس نے پہلے گناہ کیا وہ یاد دلا دلا کر اسے شرمندہ کرے، تو اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا، حکم ہے کیا حکم ہے؟ ظاہر وہ غلطی کر رہے ہیں کہ حدیث پاک میں کہ جو توبہ کر چکا اپنے گناہ سے اس پر آر دلائے گا، تو اس سے پہلے وہ آر یعنی شرمندہ کرنے والا نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ اپنے لیے بہت بڑا رسک لے رہا ہے ایسا شخص، اور دل بھی دکھا رہا ہے، ایزا دے رہا ہے، گناہگار ہو رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک افسوسناک خبر دے رہا ہوں کہ محب دعوت اسلامی حضرت شیخ صوفی مفسر محدث شیخ رجب دیب شامی جو یہاں تشریف لائے تھے، بڑی محبت کا اظہار کیا تھا، بڑی حدیثیں ان کو یاد تھی، عربی میں حدیثیں پڑھ رہے تھے، اور ان کا آج شام انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، آج یعنی بدھ کو 9 روزے کو یہ شم اس کے ذریعے پتا چلا، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے. کل یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب سے قبل، آج غروب آفتاب سے قبل ان کا انتقال ہوا ہے، اور کل ان کی نماز جنازہ شام ملک شام کے دمشق میں پڑھی جائے گی انشاءاللہ. یہ ہم سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ 2 اور بھی علماء تھے، ان میں سے ایک اب نام تو ان کے بھول گیا میں، ایک عالم جو تھے وہ اس مسجد کے خطیب ہیں وہ جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جس کے وہ شرقی یعنی ایسٹ کی طرف واقع منارے پر نزول فرمائیں گے آسمان سے، اس مسجد کے خطیب ہیں. جامع مسجد دمشق، جامع مسجد اموی، دمشق کی جامع مسجد اموی کہ وہ خطیب ہیں، وہ بھی آئے تھے. اب خطیب پہلے سے تھے یا بعد میں خطیب بنے اب یہ یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں بنے ہوں، وہ خطابت ان کو. تو یہ بھی دعوت اسلامی سے یہ لوگ بہت محبت کا اظہار فرما رہے تھے، اللہ کرے گا تو ابھی بھی محبت کرتے ہوں گے، تو اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. میں حضرت شیخ رجب دیب مرحوم کے تمام لواحقین پسماندگان اور ان کے مریدین متوسلین سے تعزیت کرتا ہوں. یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ بھی تھے، میں سب سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم شیخ رجب دیب کو غریق رحمت فرما، ان کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین ان کے لواحقین، ان کے پسماندگان، ان کے مریدین متوسلین، ان کی آل اولاد سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، ان کے فیوز و برکات کو عام فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے مدنی گلدستے کبھی کبھی مدنی چینل پر چلتے رہتے ہیں، میں نے عرض کیا بابا کہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر مل جاتا ہے نا تو بھی ہم ابھی ان کی جھلک دکھا دیں گے. شعبان المعظم کوشش میں ابھی کہا ہوا نکالنے کے لیے. ابھی نئی بھی جو دعوت اسلامی کی جو تعارفی جو آئی ہے اس کی ویڈیو، اس میں بھی جو ان کا ذکر ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے مرشدی محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھا دی اور سنت وغیرہ بھی ہو گئے, اب امام صاحب ترابی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس دوران کوئی شخص اگر نماز پڑھنے جائے تو کیا پہلے 4 فرض پڑھے یا پھر امام صاحب کے ساتھ ترابی میں شامل ہو جائے, اور 4 فرض پڑھے تو کیا ترابی کے بعد پڑھے؟ 4 رکعت فرض پڑھنے سے پہلے تراویح نہیں پڑھی جاتی, پہلے فرض پڑھنے ہوں گے پھر 2 سنتیں بھی پڑھیں پھر تراویح پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو آئیں چوہا مکے مدنی شخصیات شاید نہیں چوہا مجھے جواب دیجئے. مدنی شخصیات حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلوات السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے کتنے عرصے کے بعد سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا؟ یہاں پر بھی سناٹا ہے, ایک دو ہاتھ اٹھیں. رحمت ملے گی سبھی کو, بخشش ملے گی سبھی کو, رحمت ملے گی سبھی کو. وعلیکم السلام وبرکاتہ. السلام علیکم. نیچے سے جواب لینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عبد الحفیظ اتاری دار السلام توبہ سے, ان کا انتقال 6 ماہ بعد ہوا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باباؤں کا انتقال 6 سال بعد ہوا. جواب درست ہے. ہمارے ان اسلامی بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک یہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اب جو وہ دینی طلبہ سے سوال جو یہاں ہیں مسجد میں, حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا رشتہ تھا؟ سوال دوبارہ دوہرا دیں, بہاول پور سے بھی سوال تیار ہے. سوال دوبارہ دوہرا دیجیے, 2-3 مرتبہ سوال دہرانے میں شاید زیادہ فائدہ ہے. حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا رشتہ تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاچا تھے. جواب غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جواب دینے سے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام چاچا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلام کا بھائی کون تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنیف اتاری ہے, جامع المدینہ ڈیرہ لائر بلوچستان. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ادریس علیہ السلام کے آپس کا تعلق, یہ کزن تھے آپس میں؟ نہیں, کزن بھی کسی تھے, یہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نگران شروع باول پور سے آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ وہاں سے سوال تیار ہے. اچھا سوال صح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آدم علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام آپس میں باپ اور بیٹے تھے. جواب غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے دادا محترم. جواب درست ہے. ہمارے اسلام بھائی کو انشاءاللہ ہم ریاض الجنہ میں جو قالین مبارک بچھایا گیا تھا اس کے ہمارے پاس کچھ دھاگے بطور تبرک موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ان اسلام بھائی کو درست جواب دینے پر ریاض الجنہ کے قالین کے وہ دھاگے جو ہے وہ انشاءاللہ تحفے میں ملیں گے ان کو انشاءاللہ. ادریس میں کوئی لکھا بھی ہے؟ آدم علیہ السلام لکھا کچھ بھی نہیں. لکھا بھی ہے یہ؟ اچھا ڈبی پہ. ہاں ڈبی پہ بھی ہونا چاہیے. کوئی بھی تبرک بغیر لکھے نہیں دینا چاہیے انشاءاللہ. اس طرح ویسے بھول بھلیاں ہو جاتی ہیں بعد میں کہ کیا چیز ہے پتہ نہیں چلتا. ہاتھوں اب بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ مجھے ابھی تک اس کی تلاش ہے کہ کسی نے اہتمام کے ساتھ ایک بال مجھے بھیجا ہے. اب وہ کسی طرح مجھے گھوم پھر کر مجھ تک پہنچ گیا. اہتمام کے ساتھ میں لگایا ہوا ہے, لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اب میں اس کو ڈھونڈوں گا یہ بال کس کا ہے. اب اس کو منہ مبارک سرکار کا منہ مبارک بھی نہیں بول سکتا میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ہوگا کسی نے کسی نسبت والے کا بال, تو اب اس پر میں کیا کروں, کہاں ڈھونڈوں اس کو. نہیں اسلام بھائی مل گئے اور ان کا کہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. یہ بال والا مل گیا؟ جی جی. کمال ہو گیا نا ماشاء اللہ. یہ رمضان شریف سے پہلے شعبان المعظم میں مجھے کسی نے ماشاء اللہ بازو میں بیٹھا ہے. اس کو 25 ماہ کی سزا دوں؟ ایسا تشویش میں ڈالا مجھے. اس طرح طرح پتہ نہیں کیا ہے, خدا نہ خاصا کوئی اور چیز نہ ہو اس میں چھپی ہوئی. اب پہنچا کر وہ ذریعوں سے تو وہ, لیکن بھارت تو دینے والا سامنے کیا ہے, یہ لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں. چلو میں بھائی وہ سزا کے خوف سے نہیں, مجھے بتا بھی نہیں یار. آپ معلوم تو کر لو کیا ہے وہ. میری سزا بھی مدنی ہوتی ہے, وہ انعام والی سزا ہوتی ہے. 12 ماہ 25 ماہ رائے خدا میں سفر مدنی. طبیعت کا والوں کا ہاتھ بٹاتا رہتا ہوں. گرفتار ہیں بابا ان کو یہ کام ملتا ہے. گرفتار ہیں بابا ماشاء اللہ. اچھا پہلے سے گرفتار ہے جی بابا. مدنی گرفتاری ہے سبحان اللہ. تو قید میں اضافہ ہو سکتا ہے مدنی قید میں. ایک سوال ہے, شکوا بھی ہے سوال بھی ہے. کیا مجھ سے ہے؟ میں آپ سے کر رہا ہوں. مجھ سے کیا گیا ہے کہ آپ اسلامی بہنوں کو درس دیتے ہیں کہ شوہر کی دیکھ بھال کیا کریں, عزت کیا کریں, خدمت کیا کریں. اگر کسی اسلامی بہن کو فالج ہو جائے یا کسی ایسی مرض میں مبتلا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ کام کاج کرنا تو دور کی بات, خود سے چل بھی نہ سکے, تو اس کی دیکھ بھال کرنا کس کی ذمہ ہے, کس کے ذمہ ہے؟ یہ زمانہ ایسی صورتحال تو ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن اس طرح کے امراض میں مبتلا ہو جائے تو اس کو گھر سے ایسا نکال دیا جاتا ہے جیسے کچرے کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا جائے. یہ ان کے کہنے کے مطابق یہ کم و بیش 75% تک کا فیگر ہے. لا لا ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. سب ایسے نہیں ہوتے. خدمت کرتے ہیں, علاج کرواتے ہیں بےچارے, سمجھے. تو اب کوئی اگر ایسا ہے تو اب یہ اس کا میٹر ہے. تو یہ تو ماں باپ کو اڑا کے پھینک دیتے ہیں, پھینکنے والے اولڈ ہاؤس میں لا ڈالتے. تو اب اس میں تو سر سب تو ایسا نہیں کرتے, جو کرتا ہے یہ اس کا میٹر ہے. تو اگر زوجہ جو بیچاری رفیق حیات ہے اس پر مصیبت آئی تو شوہر کو ظاہر ہے کہ وہ عام آدمی جب ترس کھاتا ہے مریضوں پر تو شوہر کو تو زیادہ اس پر ترس آنا چاہیے اور اس کا بھرپور ساتھ دے, اس کی بیچاری کا خیال رکھے, اس کی خدمت کرے. سکتے, کون منع کرے گا اس سے کہ اس کی خدمت نہیں کرو, یا جس نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا کچرا کچرا کنڈی کی طرح, تو اس کی کون تائید کرے گا, ان کو اس کو کوئی تھوڑی شاباش دے گا. تو بہرحال یہ کہ ساری بہن کے ساتھ اگر کوئی ایسا ہوا بھی ہے تو صبر و ہمت سے کام لے, سارے ایسے نہیں ہوتے. لیکن آپ نے بہت پتے کی بات کی کہ جب والدین کو اٹھا کر ڈال دیتے ہیں تو ماں باپ سے بڑھ کر احسان کس کے ہم پر, جی کتنے احسان ہیں ہم پر. تو یہ ایسے بھی جب ایسے اولاد ہو سکتی ہے تو ایسے شور بھی ہو سکتے ہیں. نہ سب ایسی اولاد ہوتی ہے, سب شور ایسے ہوتے ہیں. جس نے کیا وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا, خدمت کرنی چاہیے. اب یہ ارشاد فرمایا کسی سے جانے انجانے میں کوئی کفر یا کلمہ یا کلمہ کفر یا کہ شرک سرزد ہو جائے, پھر جب آپ مرید کرواتے وقت توبہ کرواتے اور کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں تو اس وقت مذکورہ شخص توبہ بھی کرے اور زبان سے کلمہ طیبہ بھی ادائیگی کرے تو کیا اس کا کفر ختم ہو جائے گا یا پھر الگ سے تجدید ایمان کرنا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کا اگر اس نے معاذ اللہ کفر بکا ہے اور اس کو پتا بھی ہے کہ کفر بکا ہے تو اس کفر سے اس کو توبہ کرنی ہوگی. اور ہم تو ایک مطلقاً توبہ کرواتے ہیں, کفر سے توبہ نہیں کروا رہے ہیں, یہ گناہوں سے توبہ کروا رہے ہیں. ہم تو مسلمان سے بات کر رہے ہیں نا, وہ کبھی کبھار احتیاطی توبہ کفر سے ہوتی ہے تو وہ ہم یوں عام نہیں کرواتے. اس میں یہ کہ پھر وہ بعض لوگ ہیں نا کہ وہ پھر مذاق بنا لیں گے, یا جن کا کام ہی تنقید ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تو یہ نئے لوگوں کو یہ سب جمع کرتے ہیں, کفریہ سے توبہ کر کے اسلام میں داخل کرتے ہیں. نعوذ باللہ, اس کا معنی وہ یہ لیں گے. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں, ہم مسلمانوں کو کافر نہیں سمجھتے معاذ اللہ. اور کون بد نصیب مسلمان ایسا ہوگا جو کسی مسلمان کو کافر سمجھے معاذ اللہ, یا مشرق سمجھے اس کو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے یا یہ جو اس نے فیل کیا وہ کفر تھا بالفرض, اب اگر اس نے احتیاطی توبہ کی کفر سے, ایک مطلقاً توبہ کی احتیاطی کہ یا اللہ مجھ سے اگر کوئی کفر ہو گیا تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اب یہ ایک سال تک یوں ہی یہ چلتا رہا, اب اسے ایک سال بعد یہ مسئلہ پتا چلا کہ وہ فلاں وقت جو مجھ سے یہ جملہ سرزد ہوا تھا وہ تو کفر تھا, تو اب یہ ایک سال گزرا اس کا کیا حکم ہوگا؟ کوئی اور سوال چلائیے جب تک کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں سترا بسرت کر رہا ہوں, میرا نام محمد فرانس اتاری ہے. پیارے باپا جان, آپ کو مدنی چینل کے آٹھویں سال گیرہ مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو مبارک ہو. ماشاء اللہ, مدنی چینل کے آٹھ سال پورے ہونے پر مرشد کریم کو خوب خوب مبارک ہو. خیر مبارک. ماشاء اللہ, میرے ایک رشتے دار نے مجھے یہ مدنی بہار بتائی کہ وہ پہلے فلمیں دیکھنے کے بہت عاشق تھے, لیکن جب سے ان کے گھر مدنی چینل لگا تو الحمدللہ انہوں نے توبہ کر لی, فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں اور بس مدنی چینل ہی دیکھتے رہتے. الحمدللہ, اللہ استقامت بخشے, توبہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ, مرحبا. محمد عبدالشکور میر بھی ڈسٹرکٹ قاضی اٹیاں بالا ہوں. سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کو اسلامی نشریات اور خالصتاً اسلامی نشریات اہل اسلام تک پوری دنیا میں پہنچانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور امیر اہل سنت کو اس مدنی چینل کے آغاز اور اس کی آج تک سرپرستی فرمانے پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مدنی چینل اور دیگر ذرائع سے جس طرح سے دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے اس پہ میں اہل کشمیر کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں, اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ وہ مدنی چینل کو اور اس کے جملہ اراکین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جناب محمد پرویز اقبال, میں یہاں پہ ضلع اٹیاں بالا کا ضلع کونسل میں ایڈمنسٹریٹر ہوں. مدنی چینل جو کہ عوام کو، لوگوں کو آج کے اس مشکل دور میں، بے راہ روی کے دور میں ہدایت کی روشنی پھیلا رہا ہے، جو کہ مسلمانان عالم کے لیے ایک امید کی کرن ہے. مدنی چینل کا جو کردار ہے آج کے اس دور میں، مشکل دور میں، جب مادہ پرستی، نفسا نفسی کا عالم ہے اور مذہب سے دوری کا شکار ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں کی، کہ آج کے دور میں ہمارے لیے ایک ہدایت کے لیے، ایک مینارہ نور کے طور پہ یہ چینل کام کر رہا ہے، جس کے لیے ہم مدنی چینل کے ذمہ داران کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں ہماری آخرت کی بہتری کے لیے ہمیشہ ہماری رہبری اور نگہبانی کرتے رہیں گے. سید شجاعت علی گیلانی، ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ اٹھیاں بالا بار کا میں ممبر ہوں. میں مدنی چینل کے حوالے سے اس کے جملہ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، چونکہ خالصتاً یہ چینل دین کے اشاعت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور لوگوں کو چھوٹے موٹے جو مسائل درکار ہیں ان کے حل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس میں اسپیشلی جو ریاض قادری صاحب ہیں ان کی کاوش کو ہم سراتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا یہ کام کیا. اس چینل کی 10 رمضان مبارک کو اس کی ابتدا ہوئی تھی، اس پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اچھا آغاز کیا انہوں نے. اور اس پہ چونکہ مسلم دنیا اور اسلام کی اشاعت میں یہ ایک اہم کردار ہے اور جدید جو مسائل ہیں ان کے حل میں اچھا ایک ذریعہ ہے، تو میری یہی اس چینل سے ہے کہ جتنی اس میں بہتری لائی جا سکے وہ لائی جائے. اور پھر اقبال ہے، میں ادھر ایس ایچ او ورک شاپ تھانہ مغل پورہ میں، مدنی چینل جو کہ 10 رمضان مبارک اس کے 8 سال مکمل ہو گئے، میں جمعیت اہل سنت کو مبارک ہوں، ان کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین. اب یہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, welcome to our program Dua-e Iftar. Inshallah Azza wa Jal, as usual during this program we'll be learning about a beautiful sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. A lot of people sometimes tend to ask this question, you know, why is it that our du'as are not accepted in the court of Allah Azza wa Jal? There are many reasons that could be. It's because we might not be asking from Allah Azza wa Jal as we should do. Inshallah Azza wa Jal, I'm going to quote some of the hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam from a book that Amir al-Sunnah has written, Blessings of Ramadan. Inshallah Azza wa Jal, we're going to learn some of the beautiful madani pearls that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam has given us regarding dua itself. But before we start the program, inshallah azza wa jal, let's make good intentions. As we know, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam has said, innamal a'malu bin niyyat, all your actions depend on your intentions. So when as many good intentions we have, the better it is, the more reward we will get as well. Now one of the intentions that we can make is that we are doing this program, if I make this intention, it is for the pleasure of Allah Azza wa Jal. And the viewers at home can make the intention that they are watching for the sake and for the pleasure of Allah Azza wa Jal. Try to ring around your phone and your friends, whoever you know, tell them to watch this silsila, watch this program. Inshallah Azza wa Jal, right to the end, we will be doing a special dua پلیز جوائن اس ود دس دعا آر ہوم ود یور فیملی ممبرز ود یور چلڈرن یو نیور نو ہوز آمین اللہ تعالیٰ ول ایکسپٹ اینڈ ان شاء اللہ عز و جل اور دعا ول بی ایکسپٹڈ ان دا کورٹ آف اللہ عز و جل آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ آف ود ا بیوٹیفل ورس آف دا ہولی قرآن اللہ عز و جل ہیز مینشن ان پارا نمبر 24 سورۃ المؤمن ورس نمبر 60 ادعونی استجب لکم pray to me I shall answer your prayers. Now, sometimes, my dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, you know, we say that our dua is not accepted. I keep on making dua, but my problems, they're still there. Why is it that my dua is not accepted? You know, if we go through the hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in one of the hadiths, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that a dua, it contains at least one of the following three advantages. Number one, either the one who makes the supplication, sin is forgiven. Or number two, he gets benefit. Or number three, he will get its reward in the afterlife. In the afterlife, when man sees the reward of his prayers that were not answered in the world, he will wish that none of his prayers would be answered in the world. And all would be stored for the afterlife. So our du'as are not wasted. Never ever let a shaitan whisper this in your mind and your heart, that I keep on making du'a, but my du'as are not accepted. Inshallah Azza wa Jal, we're going to have beautiful kalam as well, because it's time for du'a iftar. We're going to listen to a beautiful munajat as well. And we'll start off with a beautiful munajat, mashallah Azza wa Jal. Ustaz Sahib is here. And inshallah Azza wa Jal, we'll start from him. And please, at home as well, try to engage in that. If you know the kalam, if you know the words, lift your hands up, the whole family. You know, just imagine how beautiful it will look at home when we all have our left hands lifted in the court of Allah Azza wa Jal. We are crying and we're making dua, because this is the time, at the time of iftar, when duas are accepted, inshallah. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. صلى الله تعالى عليه وسلم محبتني أبني قمايا يا إلهي پتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی ہم دو سنایا الہی میرا ہے جانی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی مسلمان ہے یا ساری تیری عطا سے Islam brothers and viewers of Madani channel, dua is such a tool and dua is such an ibadat that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said in the hadith which is quoted in Jami' Tirmizi, ad-du'a'u mukhul ibadah, dua is the very essence of worship. But when we're making dua, that complaint that we keep on doing, my du'as are not accepted, what is the problem, what have I done wrong, I don't understand why my du'as are not being accepted. The scholars, they say that maybe a person, he swears, he lies, he backbites, all these major sins we commit, and we should be keeping ourselves away from these sins. Yet we lie day in and day out, we swear, we backbite, and then we lift our hands in the court of Allah Azza wa Jalla and we expect our du'as to be accepted. When a person, he makes du'a, it is also a sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. As our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the owner of paradise, he often used to make du'a. Therefore, making du'a leads us to practicing a sunnah. Making dua is obedience to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as well, because he sallallahu alaihi wasallam would advise his devotees to make dua. So dua is also a command of Allah azza wa jal, and it is also a sunnat of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. And dua entitles one either to the forgiveness of his sins or ease of difficulty in the world or acquisition of rewards in the hereafter. But it's very important that when we do make dua, let's look at ourselves today. Seriously, just close your eyes for a few minutes and just think to yourself, when I complain that my duas are not being accepted, it could the reason be that because I commit so many sins? Could the reason be that today, how can I ask from Allah Azza wa Jal when I am so disobedient to Allah Azza wa Jal? Allah Ta'ala has told us to offer our 5 times salah, and today I can't even offer 1 salah. Allah Ta'ala has told me to keep away from minor and major sins, but I can't keep myself away from even the minor sins. And the major sins, every day, every night we commit these sins. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, we should be thankful to Allah Azza wa Jal for blessing us this beautiful month of Ramadan. Inshallah Azza wa Jal, we'll go and listen to another beautiful istighasa, you know, praise in the court of Allah Azza wa Jal, and ask Allah Azza wa Jal to forgive our sins. In the end, inshallah Azza wa Jal, we're going to learn what is the sunnah way of making dua as well. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا

میں چلوں گا یا سے کنارا میں کروں گا یا رب نیک کب اے such beautiful words that Amir al-Sunnat has written, and how humble Amir al-Sunnat is in the court of Allah Azza wa Jal. You know, someone like Amir al-Sunnat, who is the role model of millions of people throughout the world, yeah, look at the humbleness and the humility that Amir al-Sunnat has. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, you know, it makes us think, us sinners, how we should be calling out to the mercy of Allah Azza wa Jal, how we should be making dua in the court of Allah Azza wa Jal. Another hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, which has been quoted in Sahih Bukhari Sharif, hadith number 6340. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he says, your prayers are answered as long as you don't hurry. Don't say I prayed, but my prayer wasn't answered. We shouldn't be hurrying in the du'as we make. But let's look at the reality. Let's look at our state today, how we make du'a in the court of Allah Azza wa Jal. Many times you see people making du'a in the masjids. They'll be leaning against the wall. The hands will be here. Our hands are not even lifted in the court of Allah Azza wa Jal. The way we ask Allah Azza wa Jal. Have you ever seen a beggar when he comes up to you and he begs you for money? Look at the way he makes his face expressions. And he might even cry in front of you. And we feel sorry and we give him some money. In the way of, in my dear Islam brothers, in the same way, when we make dua in the court of Allah Azza wa Jal, we should be crying. And if we can't cry, at least make your face expression in such a manner that we are crying in the court of Allah Azza wa Jal. And then ask Allah Azza wa Jal from the bottom of your heart, not just as a routine. نام رکھنے کے احکام صفحہ نمبر 48. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے سوال ہوا، جو شخص کسی عالم کی نسبت یا کسی دوسرے کی لفظ مردود کہے یا یوں کہے کہ وہ بے وقوف ہے، کچھ نہیں جانتا اور الو ہے، تو اس شخص کی نسبت شرع شریف کیا حکم دے گی؟ تو اعلی حضرت نے جواب دیا، بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا مسلمان کو ناحق ایزا دینا ہے، اور مسلمان کی ناحق ایزا شرعا حرام. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من آزا مسلما فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ. یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی. پھر علماء دین متین کی شان تو نہایت ہی ارفع و اعلی، ان کی جناب میں گستاخی کرنے والے کو حدیث میں منافق فرمایا، ثلاثۃ لا یستخف بحقہم الا منافق. ذو الشیبہ فی الاسلام و ذو العلم و امام المقسط, یعنی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین شخص ہیں جن کا حق ہلکا نہ جانے گا مگر منافق, ایک اسلام میں بڑھاپے والا, دوسرا عالم, تیسرا بادشاہ اسلام, اور ایسا شخص شرعا لائق تعزیر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. اچھا وہ نماز تراوی کی نیت کے تعلق سے, بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 493 مسئلہ نمبر 82 اصح یہ ہے, یعنی صحیح تر, یعنی زیادہ صحیح یہ ہے کہ نفل و سنت و تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے, صرف نماز کی نیت کر لی تب بھی وہ ہو جائے گی, مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت یا قیام اللیل کی نیت کرے, اور باقی سنتوں میں سنت یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت یعنی پیروی کی نیت کرے, اس لیے کہ بعض مشائخ ان میں مطلق نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. یہ کچھ بڑے ایک تو اہم سوالات ہیں, کہتے ہیں ہم ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں اور وہاں کھانے کا بل ایک ماہ کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے, دی گئی تاریخ پر اگر بل ادا نہ کیا جائے تو ہمیں 10% فائن پڑتا ہے, اس کا شرعی حکم؟ مالی جرمانہ, یہ تو جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ایک اور بھی ہے بابا, زید نے بکر کو, کئی سوالات ہیں لیکن میں نے, اب وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, زید نے بکر کو قرض کی صورت میں کچھ رقم دی ہوئی ہے جس کو ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے, کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ زید کو بکر نے کچھ رقم دی ہے, وہ قرضہ نا, تو قرضہ یہ کہ زکوٰۃ تو اس پہ ہوگی لیکن جب قرضہ مل جائے گا تب, یعنی یا تو قرض مل جائے یا نصاب کا پانچواں حصہ اس کو مل جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, جتنا مل جائے گا اتنے حصے پر زکوٰۃ دینا ہوگی اس کو پانچویں حصے کے بعد, لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ دیتا رہے, ورنہ اگر چار پانچ سال بعد ملے گی تو ایک ساتھ چار پانچ سال کے اس کو نکالنا پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات الصبر ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب. میں ایک سوال دوہرا رہا ہوں, ریکارڈ کرنا تھا مجھے. اگر کوئی شخص پہلے سورہ اخلاص, اگر کوئی شخص نماز میں پہلے سورہ اخلاص اور بعد میں سورہ کوثر پڑھے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اگر جان بوجھ کر پڑھے گا تو گناہگار ہوگا, کیونکہ الٹا قرآن پڑھنا ہوا, اور اگر بھول کر پڑھا تو گناہ نہیں ہے. اور سجدے سہو کی بھی اس میں حاجت نہیں ہے, کیونکہ یہ نماز کا اس میں واجب ترک نہیں ہوا ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن جو ہے وہ الٹا پڑھنا جائز نہیں ہے. دونوں صورتوں میں سجدے سہو نہیں ہوگا. جان بوجھ کر بھی اگر اس نے یہ پہلے سورہ اخلاص پڑھی پہلی رکعت میں, دوسری میں سورۃ الکوثر پڑھی, تب بھی سجدے سہو واجب نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کر پڑے گا تو گناہگار ہوگا, اور بھول کر پڑھا تو گناہگار نہیں ہے. سجدے سہو اب بھی واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلقہ نمبر 70 زمزم نگر, عبد الجبار ولد بندو. حلقہ نمبر 13 سردار آباد, حمزہ ولد غلام شبیر سردار آباد, حمزہ ولد غلام شبیر. حلقہ نمبر 61 گلزار طیبہ, عبد الرحمن عطاری ولد اشرف ماجد. عبد الرحمن عطاری ولد اشرف ماجد گلزار طیبہ 61 حلقہ. رحمت ملے گی سبھی کو, بخشش ملے گی سبھی کو, رحمت ملے گی سبھی کو, یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان. حاجی رضا, کچھ آپ سے سوالات کرنے تھے مجھے. یہ ارشاد فرمائیے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. دارت اہل سندر سیٹ خالی ہے. اچھا, مکان یا دکان کو گروی لینا سود میں شمار ہوگا یا نہیں؟ گروی لینا, گروی دینا, لینا لینا لینا, گروی لینا, یعنی کوئی اگر مکان یا دکان کو گروی لے لے تو کیا یہ سود میں شمار ہوگا؟ بعض چیزیں گروی رکھوائی جاتی ہے نا. اچھا اچھا اچھا, وہ اپنے بطور جیسے وہ قرض قرض کے طور پہ جو رکھاتے ہیں, آئیے مطلب لکھواتے ہیں ضمانت کے طور پہ, ضمانت کے طور پہ نا, آنے نہیں, یہ سود میں نہیں شمار ہوگا. اچھا, یہ سود میں شامل نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا ایک سوال یہ آپ سے کرنا تھا کہ فرض نماز کی آخری رکعت میں سورت کی آیت غلط پڑھ لی تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ آخری رکعت میں سورت کی آیت غلط پڑھ لی, یعنی جیسے معنی بھی تبدیل ہو گیا. یہاں کچھ نہیں لکھا, آیت غلط ہو گئی تو اب کس کی کیا کیا صورتیں بنیں گی؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آیت غلط پڑھ لی اور اس آیت کے معنی فاسد ہو گئے, غلط ہو گئے, تو کیا اس کا مسئلہ ہوگا؟ اس میں تو یہی ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی. معائنہ فاسد ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی. نماز فاسد ہو جائے گی. اچھا اچھا چلے, بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ ہوا تھا نا اپنے رہن والا, یہ گروی جی سوسن عربی میں رہن بولتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ شرط رکھی نا کہ آپ جو ہے نا اس کو استعمال کریں گے یعنی اسے نفع اٹھائیں گے تو اب یہ شرط ناجائز ہے, تو لہذا رہن رکھاتے وقت جیسے گروی رکھواتے وقت یہ شرط وغیرہ نہ رکھی جائے ورنہ یہ گناہ گار ہوں گے, وہ قرض پر نفع اٹھانا ہو جائے گا. جی ورنہ ہمارے یہاں جو عموماً ہوتا یہی ہے کہ بھائی مکان لے لیں آپ بھلے استعمال کریں, یہ گاڑی لے لیں بھلے آپ استعمال کریں, بھلے نہیں بلکہ استعمال کریں, اب یہ جو ہے نا وہ ناجائز ہے اور یہ سود کے زمرے میں آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بحر شریعت میں جو ہے نا وہ اپنے حصہ 17 اس میں اس کا بیان ہے, رہن کا بیان. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ ہمارے عاشقان رمضان موجود ہیں جن کے نام قرآن دادی میں ابھی لیے گئے ہیں, اور مزید ان میں سے جو نام سلیکٹ ہوں گے تو کل وہ رات ہے کہ 10 راتوں میں جو ہمیں نام ملے ہیں ان میں سے کل ان کی قرآن دادی ہوگی, اور جس کا نام کل رات قرآن دادی میں آئے گا تو اس کو پھر حج کا ہی ٹکٹ ملے گا, عمرے کا ٹکٹ ہوگا, بغداد کا ٹکٹ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین کے بھی نام ہمیں مل رہے ہیں روزانہ الحمدللہ, ان کے بھی نام شامل کیے قرآن دادی میں, اور اسی طرح ملک بھر میں جو ایک ماہ کے موتقف اسلامی بھائی ہیں تو ان کے ناموں کی بھی قرآن دادی کر کے نام پکارے جا رہے ہیں. تو کل یوں سمجھ لیں کہ جو روزانہ نام پکارے جا رہے ہیں تو کل ان میں انشاءاللہ فائنل نام ایک ایک یہ پکارا جائے گا انشاءاللہ. اب حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے, اس نسبت سے کسی اسلامی بہن کا نام غلام خدیجہ رکھ سکتے ہیں؟ دال ہے خدیجہ, خدیجہ اب غلام خدیجہ رکھ سکتے ہیں. نہیں, منی کا یا منی کا اسلامی بہن کا نام غلام تو کنیز خدیجہ رکھا جائے نا, رکھتے ہیں غلام بھی رکھتے ہیں, ایسے کنیز بنتا ہے, غلام تو مرد کو بولتے ہیں. جزاک اللہ. کنیز خدیجہ انصب. مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ فیضان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 22 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. ابا کیا یہ اچھا ہو کہ آج رات جو متقف ہیں وہ اسلام بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں, تو یہ بھی یہ رسالے ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ اگر مطالعہ کریں تو یقین سیرت کے بہت اچھے مدنی اسکول ملیں گے. اچھا میں تو میرے جانے کا ٹائم تو ہو گیا مگر دل بھی نہیں کرتا, آج عشر رحمت کی آخری رات ہے, کوئی ہم کو بھی رحمت کا حصہ مل جائے. پر میری خواہش یہ ہے کہ کچھ اشعار مناجات کے سنوں اور حاجی امین دعا کروائیں, میں امین کہوں یہ خواہش ہے, ورنہ میں چلا جاتا ہوں اٹھ کر, پیشاب کی بھی کچھ حاجت ہے مجھے, تو سوالات تو نہ کیے جائیں مجھ سے, آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو. اب وہ دل نہیں کرتا, بدن چاہتا ہے کہ چلا جاؤں, دل بولتا ہے کہ پھر یہ رات آئے گی نہیں, اگر آئی بھی تو زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے کچھ پتہ نہیں ہے. جس سے آپ اگر زیادہ دیر چلائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے میں مجبور ہو جاؤں اٹھنے کے لیے. آئی امین, مدینے میں 12 بج چکے ہیں, چند لمحے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. بھلے دعا شروع کریں اس دوران, پھر اپنے مناجات کا جو انداز ہے وہ مناجات کے اشعار بھی ہوتے رہے ساتھ میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا رب المصطفى, آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو یہاں حاضرین مدنی چرن کے ناظرین اپنی نیکیاں میری مل کریں, اے اللہ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شایان شان اس کا اجر عطا فرما. اے اللہ ماہ رمضان میں تو رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے, تو اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے گناہ بھی نیکیوں سے بدل سکتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے, اپنے کرم کے شائن شان اجر و ثواب عطا فرما. یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, قبول فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا, تمام انبیاء کرام امہات المؤمنین بالخصوص ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اہل بیت اطہار تمام شہیدان و اسیران کربلا تمام شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے کربلا تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام بزرگان دین تمام جنات مومنین مومنات تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے پیر و مرشد کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, ان کے والدین ان کے متعلقین محبین تمام دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات مرحومین حاجی مشتاق حاجی زمزم مفتی فاروق مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود حاضرین ہم سب کے ماں باپ عائز و اقربا دوست احباب رشتہ داروں میں سے جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. آمین. یا اللہ عشر رحمت کی آخری رات ہے, ماہ رمضان کی آمد کی خوشیاں تھیں, دیکھتے ہی دیکھتے 10 راتیں گزر گئیں. اے اللہ ہم ایک مرتبہ پھر اس ماہ کو پانے کے باوجود غافل رہے. مولا چھما چھم رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے, ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا ہوا. روزانہ لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوئے, ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا ہوا, لیکن اے اللہ تیری رحمت سے بہت امید ہے. دعوت اسلامی کے اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہزارہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین, اے اللہ ان میں جو تیرا مقبول بندہ ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا ہی واسطہ پیش کرتے ہیں. مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. تو بھر دے اشرا جو نیا یا اللہ ہمارے بیماریاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاریاں، بے جا مقدمے بازیاں، بے اولادیاں دور فرما، اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر، ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد فرما، نظر بد سے بچا، اے اللہ جو اس کے لیے تعاون کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان سب کو دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرما، امیر اہل سنت کو درازی عمر میں خیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سب تشریف رکھیں، ابھی ناموں کا اعلان ہوگا، وہ خوش نصیب جن کے نام آج قرآن دازی میں جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ حج کے لیے عبد الجبار اتاری بن بندو زمزم نگر، اس کے بعد آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے۔ عمرے کے لیے عبد الرحمن اتاری بن اشرف ماجد گلزار طیبہ، لبیک۔ بغداد کے لیے عبد الباسط اتاری بن محمد آصف باب المدینہ، پاکستان میں جو ہونے والے اعتکاف میں جو قرآن دازی۔ ریاض اعجاز بن محمد اعجاز نو شہرو، ماشاء اللہ۔ مدنی چیرن کے ناظرین میں بنت امین باب المدینہ، یہ نام جو نکالے گئے ہیں اعتکاف کے اور مدنی چینل کے ناظرین کے، انشاءاللہ ان کو بھی قرآن دادی میں شامل کیا جائے گا، اور کل وہ خوش نصیب ان میں سے نام پکارے جائیں گے جن کا فائنل قرآن دادی میں نام ہوگا، اور ان کو انشاءاللہ حج عمرہ بغداد شریف کے ٹکٹ بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ کشمیر میں اوپی بینک کے ذریعے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم یہاں پر اس وقت فیضان مدینہ نکیال میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہوئے 12 شہروں کے اندر مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا۔ کشمیر کے اندر بھی مدنی کاموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، احتکاب کی بہاریں ہیں، اور اس وقت کشمیر کے اندر 7 مقامات پر 1 ماہ کا احتکاب ہو رہا ہے، اور یہاں سے کثیر اسلامی بھائی الحمد للہ عز و جل امیر سنت کی بارگاہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ بھی حاضر ہو چکے ہیں، اور کافی سارے اسلامی بھی ان شاء اللہ عز و جل یہاں پر کشمیر کے اندر 72 مقامات پر ہمارے نیت ہے کہ ان شاء اللہ ہم اعتکاف کروائیں گے۔ تو آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ بھی دعوت سننے کے مجموعوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کا انوکھا چینل آپ کا اپنا مدنی چینل، آج مدنی چینل کو 8 سال پورے ہونے جا رہے ہیں۔ مدنی چینل کی اس سفر کی کچھ تاریخ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ مدنی چینل کا آغاز 10 رمضان المبارک 1429 سنہ ہجری کو ہوا، بمطابق 9 ستمبر 2008۔ صرف 8 سالوں میں مدنی چینل نے جو کامیابی پائی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مگر آج مدنی چینل کی عمارت کے اندر، مدنی چینل کے شعبے کے اندر جو ترقیاں ہوئی ہیں اس کی کچھ تاریخ آپ کو بیان کرتے ہیں. چند کمروں پر مشتمل جن شریعت شروع کی گئی, بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آج 8 سال گزرنے کے بعد جس اسٹوڈیو میں ہم مدنی چینل کی تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں, یہی مدنی چینل کا اکلوتا اور پہلا اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا. مگر چند کمروں سے شروع ہونے والا یہ مدنی چینل آج ایک پورے فلور پر مشتمل 23 کمروں میں سنتوں کی خدمت کرنے میں مصروف ہے. اس کے مختلف ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس ہیں اور یہ ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ہمارے اس ٹیکنیکل اسٹاف میں, اس مدنی عملے میں بہت سارے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. پہلے تو چند گنے چنے ہی اسلامی بھائی تھے, مگر آج یہ مدنی عملہ بڑھتے بڑھتے 385 کے عدد تک پہنچ چکا ہے. مگر اس مدنی عملے میں بھی مدنی انقلاب آتا گیا. آنے والے جب ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو مدنی ماحول میں نہ تھے, مگر آج مدنی چینل پر شمولیت کی برکت سے ان میں سے کئی مدنی ماحول کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. کئیوں کے چہرے پر داڑھی, سر پر امامہ سج گیا اور بہت ساری بری عادتوں سے انہیں بھی نجات حاصل ہوئی. مدنی چینل کے ناظرین, جب یہ مدنی چینل شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس ایک ہی اسٹوڈیو تھا, مگر الحمدللہ آج اس مختصر سے عرصے میں نہ صرف باب المدینہ کراچی کے 5 اسٹوڈیوز, سردار آباد فیصل آباد میں اور اس کے ساتھ ساتھ یو کے میں 2 اسٹوڈیوز, ساؤتھ افریقہ میں 2 اسٹوڈیوز, تو کل ملا کے مدنی چینل کے 11 اسٹوڈیوز موجود ہیں. جب اس مدنی چینل کا آغاز ہوا, یقیناً پہلے دن سے برکتیں تو امیر اہل سنت کی ہی ہیں. وہ مدنی مذاکروں کے ذریعے, اپنے بیانات کے ذریعے فرسٹ ڈے سے ہی برکتیں لٹاتے چلے آ رہے ہیں. اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے, لمبی اور طویل صحت والی عمر عطا فرمائے. مگر امیر اہل سنت کے فیضان سے چند ہی مبلغین تھے جو مدنی چینل پر سنتوں بھرے بیانات اور سلسلے کرتے تھے. مگر اس مختصر سے عرصے میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ کم و بیش 100 کے قریب مبلغین مختلف زبانوں میں مختلف سلسلے کر رہے ہیں, اور تقریباً 45 سے زیادہ نعت خواہ اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دینے میں مدنی چینل پر مصروف عمل ہے. مدنی چینل کا آغاز اردو زبان میں ہوا, مگر جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی, ناظرین کی تعداد بڑھتی گئی, ہمیں اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑی. شروع میں ضرورت پڑی تو سب ٹائٹل کروایا گیا, یعنی ترجمہ لکھا جانا شروع ہو گیا. سلسلے نظر آتے تھے ساتھ ساتھ عربک میں, انگلش میں اور چائنیز زبان میں ترجمہ لکھا آنا شروع ہو گیا, جسے سب ٹائٹل کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ضرورت پڑی کہ ڈب کیے جائیں, سلسلوں کی ڈبنگ کی جائے, اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ کم و بیش 10 زبانوں کے اندر مدنی چینل کے مختلف سلسلے ڈب کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں کو پیش کیے جا رہے ہیں. یہ سفر جیسے ہی آگے بڑھتا چلا گیا, پھر ڈیمانڈ کریٹ ہوئی, یہ مطالبہ آنے لگا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اردو نہیں سمجھتے مگر انگریزی زبان سے آشنا ہیں. الحمدللہ مدنی چینل نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی اجازت سے انگلش مدنی چینل, انگلش نشریات کا آغاز بھی کیا, اور جیسے جیسے بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے کاموں کو ترقی ملتی گئی, الحمدللہ ایک اور خوشخبری مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ دنوں پہلے ہی پیش کی گئی کہ مدنی چینل اب بنگالی زبان میں بھی شروع ہو چکا ہے. مدنی چینل کی شروعات میں ہم اگر لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے تھے تو فقط باب المدینہ کراچی, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے کرتے تھے, مگر الحمدللہ ترقی کی طرف ایک اور قدم یہ بڑھا کہ ہم نے پھر او بی وینز لی, اور او بی وین کے ذریعے پاکستان کے مختلف علاقوں سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا شروع ہوا. سردار آباد فیصل آباد میں سسٹم لگایا گیا کہ وہاں کے اسٹوڈیو سے بھی ہم لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا شروع ہو گئے, اور الحمدللہ آج آپ کے مدنی چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بیک وقت دنیا کے کئی ملکوں سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے, اور یہ خوبصورت مناظر آپ مدنی مذاکرے میں بارہا دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی مدنی مذاکرے میں مختلف دنیا کے ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں سے مدنی مذاکرے میں شرکا کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. مدنی چینل کا ترقی کا سفر جاری ہے. الحمدللہ یہ چینل جب شروع ہوا تھا تو ایک سیٹلائٹ کے ذریعے ہم آن ایئر ہوتے تھے, اور آج الحمدللہ دنیا کی مختلف ٹاپ لیول کی کمپنیز کی 8 سیٹلائٹ مدنی چینل جس کے ذریعے آن ایئر ہو رہا ہے, اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے 90% علاقے میں مدنی چینل کی نشریات فری آف کاسٹ دیکھی جا سکتی ہیں. اور جی ہاں, مدنی چینل کی ایک اپلیکیشن بھی موجود ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں, مدنی چینل ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے, اور نہ صرف اردو مدنی چینل بلکہ آپ اپنی اپلیکیشن کے ذریعے بنگالی اور انگلش مدنی چینل بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. جس طرح دنیا میں ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, آپ کا مدنی چینل بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. مدنی چینل میں آئے دن جدید کیمرے, جدید ایڈٹ مشین, جدید سرورز لیے جا رہے ہیں. الحمدللہ اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی آپ کا مدنی چینل کسی سے پیچھے نہیں, بلکہ بہت سارے چینلز کے جب ٹیکنیکل لوگ آپ کے مدنی چینل کو وزٹ کرتے ہیں تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک مدنی چینل کے پاس اتنا جدید ایکوپمنٹ یہ حیران کن ہے. الحمدللہ ایک اور سٹیپ فارورڈ کرتے ہوئے، ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے، اب مدنی چینل کی تمام ریکارڈنگ جو ہیں وہ ٹیپس پر نہیں بلکہ ڈیجیٹل فارمیٹ پر کی جا رہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، 8 سال کا سفر چند منٹوں میں بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن اگر آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو فرق آپ خود دیکھتے رہیں گے کہ ہر آنے والا دن مدنی چینل کی ترقی کی طرف ایک قدم ہے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور ہم سب کو امیر اہل سنت کی اس دعا کا حصہ عطا فرمائے، کیونکہ ہم سب نے ساتھ دینا ہے مدنی چینل کا. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. جن اسلام میں نے درست جوابات دیے، ہمارے محمد علی اتاری، ان کو کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے مبارک دھاگے یہ تحفے میں درست جواب دینے پر پیش کیے جا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے محشیر اتاری، ان کو ہم نے قالین ریاض الجنہ میں جو بچھائے گئے ان کے مقدس دھاگے. اسی طرح ہمارے جان محمد چانڈیو، یہ انہوں نے درست جواب دیا، ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک، یہ مکتبۃ المدینہ سے اس کی خریداری کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے محمد ادریس بھائی، ان کو مدنی سوٹ ماشاء اللہ. اس میں امیر اہل سنت کی طرف سے لباس اور امامہ شریف کے مدنی پھول بھی تحریر مدنی پھول بھی پیش کیے جا رہے ہیں. مصطفیٰ جائے رحمت لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جائے رحمت لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے حد دور، ہم فقیروں کی سلوت پہ لاکھوں سلام. غوثِ اعظم امام مصطفیٰ جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی یاد مد ہو عرضِ جسد، ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود فکر ہے